لوگرانی خوشویستی رادیو دنگ جاریکتر سلاوتان لبت فم کردستان باش مزریان محمد خوشحالم لالقی که نوی برنامه روژه که ترات مدی داره و عزیز عزیزانم برنامه روژه که تر برنامه که روژانه رادیو دنگا لروژانه یک شمان و دو شمان هاوکا چهار شمان و پین شمان هر جاره و لسر بابتی که دیاری نوچه گرمیان لرادیو دنگا و گفتو بودا که این عزیزانم برنامه روژه کتریم روم تایبت کردو با قصه کردن لسر دوخی اوی قضای کفریده میبزنم دوخه که بو امسال چونه و سرچاوی اوی قضا که خویل چی ده بینه تو با دیاری کراوی آیا بیری ارتیوازی آیا خود پش ببنده اوی باو شانسوار ده بسترد ولگل اوش ده پیشتر زور قصه لسر او کراو که کوالیتی اوی قضا که خراب باش نیه سویره ماده کنزایکانی زیادی را ده میبزنم بو امسال دوخه که چونه ولگل اوش ده لماکانی پیشتر ده زور جخده و کراو که پالاوگه یک بو قضا که دروز ذکرت و ده توانن سرچاوی اوکی لبنده اوی باو شانسوار و ده بیمکن ده میبزنم تا چند کار لسر او بابت کراو و چوتا پیشوه یا خود نه ولگل اوش ده تا چند کار به سیستمی پیوری اوی مالانده کرد بو تاو توی کنیم بابتم رو لگل حمید راشید برای بری فرمانگی اوی قضای کفری که بشوی که راستو خلی سر هلی تلفون لگل منده گفتو گو کن لسرم بابتا کک حمید سلاو لیبه و امکاتو باش زور سپاس کک حمید سرتا بو پرسیارم دست بیکم دمی بزنم دوخی اوی قضای کفری بو امسال چونه به تایبت لمورزی هاوی نده دوخی او من زور باشه هیچ کشو گرفتی که لسر او نیه بشوی گفه کپیک او در بشتکینه بسر حالاتی هم روزانه بله روزانه چند کشمیر او در به حالاتی هم کک حمید اما شبکه من تیه کلا قفل نیه بعد کوتا مال من حساب کن که ساعت نیه بود و ساعت آی پی بگید همون روزک او در بشتکی بسر حالاتی هم؟ همون روزک بله کک حمید سرچاوی اوی قضاکه خویلی چیه بینه تاو؟ بیری ارتوازیه چلوسه بیر بله چلوسه بیری ارتوازی لنیو قضاکه دابونی ها؟ بله گرفتی سرچاوی او تن نبو با امسال و کسالانی پیشوتر که بابلین وشک سالی ها بو استی او دا عبازی با امسال دوخه که چونه لقضاکه؟ والا لقضاکه دوخی او باشه با دایسا گیش کشی که و وشکل من نبو گرفت با او من درست که بله که حمید لقضای کلر لسالانی پیشوتر دا به هوی بابلین کوالیتی اوی بیرکان که تیک چو هندگ لبیرکان داخران اما بزنم هیچ بیرک هی لقضای کفری باو شوه بیت؟ هیچ بیرک مالی باو شوه بیت هر چلوسی بیرک او دا بشکت؟ بله هفتانه او دنلین با بربرایتی تاقیهی بربرایتی من پشکنین برده کن و بشی او دا گرده و تا همو هفته پشکنین انجام دن ایوه همو هفته که هش بیر بون تا نو بیر پشکنین بوده که بله که حمید لما وکانی پیشو تریش دا زور جخت لسر و کرایه و اوی قضاک سویره یا خود بجورگ لجورکان ماده کنزایکانی نیو اوکی زیاتره و زور باز لو دکره للان پسپورانه و که ام اوشی او نیو با بکر هینان دوخه که بو امسال چونه لقضاک دا دوخه با امسال خوی کنزاکان هیه بله نیا هیه او اوکی دوشو سویره بلان مرد شیاو بو خواردن روی پشکنینه و و تا ایو پشکنینی بو کن با شیاو بو تا نگره تا با شیاو دا گره تا دلنیای یدن با حولاتیان لسر او بابتا دلنیای یدن بله که حمید بابت یکی دی که دمه قصه لسر بکم لما وکانی پیش رو تر دا بابلین پیش رو دا وکانی 16 اکتوبر لا قضای دوز خورماتو و او دا اهن را با قضا که با اوی چکه باسی لیو دکره اوکی اوان شیرن تر و خوین تر بوا بلام باس لو دکن لگل رو دا وکانی 16 اکتوبر ام او نم او هیچ کاری لسر کرا و جاره کی دی کم او بهن رتا و قضا که چند دو جا رویشتی نو تجاوزات علمان بری بلام لجرد صلاتی ایمه عنیه او دیهاتی لو او شوان و ربیه لو او کن دشکن نو او غبا فیرو رو نمان توانی تایسا که اونه وکو آت که کنی پیش و پیش شانزه که بجه بجه بکنه و بخون و تا حولاتیانی اصایی زیاده روی اکنه سر بوری کن که یه تقضا که؟ بله و نتان توانی و چاره سریب کنم بابتا؟ ام بابت چند دو جا روشتی نبری من بلان به لدوایی من دست من حال کرده روشی دواتر ام به همان شیو تجاوزات یعنی کده بش او توانه من یو کجاران ربی کان ربی پیش من که بو چاو دیری دوخ که یعنی کردون یعنی اشتو ایشب کنید ایسه به حجد شعبی و فهین عسکری عراقی ها اوانه چاین پیوانی بله و اتا همه یکی که لگرفتکان که روبرو تان بوتا و؟ بله بله کاک حمید ئێوە بەنداوی باوە شاسوارتان هەیە تا چەند توانیتانە سوودی لێ ببینن وەکو ئاوی ماڵان بۆ بەنداوی باوە شاسوار کوینێکمان کە دەرخستێکمان کردە لەسەر وزارەتی ناوخۆ بوو چەندجارێ بانگەوایسی بۆ کریاوە ور نەکریا بۆ ئەوەی قەیرانی دارێن کۆمپانیەکان ئەوەنە جەختیان نەکرد لە سەری کوا بتوان پارەک وەرگرن بۆ هۆی وەریان نەکردە ئەو بینێرە ئێستا داوامان کرد لەسەر وزارەتی ناوخۆ بگوازیرێتەوە بۆ وزارەتی شارەوانی ئەو دەرخستە ئێستا گەشتێتە وزارەتی پلانداران بۆ جێبەجێکردن ئەوەیشە ڕاستەوخۆ لایەنی حکومانەوە جێبەجێ بکەین بەڵێ واتە ئەو پاڵاوگەی کە قەرارە بۆ قەزای کفری دروست بکرێ کارتان لەسەر کردووە کە پشت بە ئاوی بەنداوی باوە شاسوارە بەستێ و چاوەڕوانی ون کە وەڵامەکەی بگەڕێتەوە بە شێوازی ڕاستەوخۆ لەلایەن خۆتانەوە جێبەجێ بکرێت بەڵێ گوژمەی ئەم پرۆژەیە چەندە کاک حەمیدە گەرزانیاریتانە بێ 90 ملیۆنە ئەگەر بۆتان تەرخان بکرێ ڕاستەوخۆ دەست پێ دەکرێت ڕاستەوخۆ دەست پێکەین ئێستا ئەو قوتاب لە وزارەتی پلاندانەدایە لە دووی حەوتۆ گەیشتە وزارەتی پلاندانە بەڵێ ئەم پاڵاوگەیەک ئەگەر دروست بکرێت با بڵێن گرفتی کواڵێتی ئاو یاخود بە جۆرێک لە جۆرەکانەوەی کە باسی لێەوە دەکرێت چارەسەر ئەکات کاک حەمید ناڵێن سەدا لەسەر بەست لە سەدا پەنجە چارەسەر یەکە ئەتوانین تێکەڵی هێندێ لووزکەی ئاو دروست کفری مانە مەحەتەیە ماسەنە بەڵێ پێشمانیش ڕەبت کردن ئاوەکە کواڵێتی ئاوەکەمان بۆ چاک بکات بەڵێ ئێوە دەرمان و پێداویستی بەکارەهێنن ڕۆژانە بۆ پاکردنەوەی بیرەکان کلۆرمان هەیە بەڵێ کلۆر هەموو ڕۆژێک یاخود هەفتەی جارێک بەکاردێت هەموو ڕۆژێک بەکارەهێنرێت بەڵێ کاک حەمید دێمە لای بابەتێکی دیکە بەستنی پێوەری ئاوی ماڵانە ئەمەوێ بزانم لە قەزای کفری دۆخەکە چۆنە دۆخەکە لە قەزای کفری بەردەوامە کەسێک پێوەری نەبەجار پێوەرەوە بەسێت ئەوەی شمالان تازا هاوبەشەکە پێوەری پێکڕینەوەی بەسن و بەردەوامە لەسەر پێوەرە واتە ئەگەر بەڕێژە زانیاریتان هەبێت لە سەدا چەند هاوڵاتیان پێوەریان بەستووە کاک حەمید وڵات تقریبا لە هەر هاوڵاتیە کە پێوەری نەبەست بە ئیجراعاتەکە چییە کاک حەمید ئیجراعاتەکەی هەر کەم هاوڵاتی پێوەری نەبەستن مانگانە 10000 لەسەر دهزار دینار بۆ هەر مانگێک بەڵێ کاک حەمید لە سەدا 20 داشکاندنی قەرزی پارەی ئاو هەیە لە ئێستادا بەدەمەوە هاتنی هاوڵاتیان چییە بۆ دانەوەی قەرزەکانیان ڕۆژانە سەرمالیەدا قەرزەکانەدانە بۆی ئەم سەدا 20 بووە سوودی لێ وەرەگرم ئامارێکتان بەردەستە کە چەند هاوڵاتی هاتووە بەدەم داوەکەوە بەڵام بە شێوازێکی گشتی هاوڵاتیان سەردانەکەن بۆ بابەتەکەبڵێ سواز بۆ تۆ کاک حەمید کەم ڕۆ لەگەڵمان بۆگەر و تێکت مابێ لە کۆتاییدا سپاس بۆ ئێوە جارێکی تر کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە بوو جارێکی تر سپاس بۆ بەڕێزت گوێگرانی خۆشەویستی رادیۆی دەنگ ئەوەی گوێبیستی بوون بەرنامەی ڕۆژێکی تری ئەمڕۆمان بوو کە تایبەتم کردبوو بە قسەکردن لەسەر پرسی ئاوی قەزای کفری وەک میوانەکەم باسی لێوە کرد دۆخەکە بۆم ساڵ جیاوازترە وا ڕۆژانە بەلای کەمەوە نزیکەی دوو کاژمێر ئاو دەدرێ بە هاوڵاتیان و پشت بە سەرچاوی بیری ئرتیوازی دەبەستن کە 43 بیر لە سنوورەکەدا بوونی هەیە و ئەگەرچی کار لەسەرەوە کراوە کە پاڵاوگەیەک لە قەزای کفری دروست بکرێ ئەگەرچی لە ماوەکانی پێشووتردا جەختلەوە کرابوو لەسەر داهاتی وەزارەتی ناوخۆ بێ بەڵام بەهۆی نەبوونی بودجەوە ئێستا داوا کرا بخرێتە سەر وەزارەتی شارەوانی و بە شێوازی ڕاستەوخۆ لەلایەن خودی فەرمانگەکەەوە جێبەجێ بکرێت و ئێستا بابەتەکە خود فەرمانەکە لە پلاندانانە وەزارەتی پلاندانانە بۆی بتوانن بگەڕێتەوە سەر وەزارەتی شارەوانی و کاری جدی لەسەر کرێ بە شێوەی ڕاستەوخۆ ئەو پاڵاوگێ دروست بکرێت کە پشت بە بەنداوی باوەشان سوار دەبەستێ و لەگەڵەوەشدا کارکردن بە پێوەری زیرەک بەڕێژەی لە سەدا نزیکەی 65 بۆ 70 بە پێیوتەی میوانەکەم هاوڵاتیان پێوەریان بەستووە هاوڵاتیەکیش پێوەر نەبەستێ ئەوە ڕۆژانە بە سزای مادی سزا دەدرێ بە جۆرێک لە جۆرەکان و خۆی باسی لەوە کرد بۆ هەر مانگێک 10000 دینار زیادەیان لێ وەردەگیرێ ئەمە یەکێکی دیکە لەو بابەتانەی کە باسمان کرد لەگەڵ میوانەکەم حەمید ڕەشید بەڕێبەری فەرمانگەی ئاوی قەزای کفری کە بە شوێکی ڕاستەوخۆ لەسەر هێڵی تەلەفۆن لەگەڵماندا بوو گفتوگۆمان کرد لەسەر بابەتە ئازیزانم من لێرەدا بەم شوێگەشتم بە کۆتایی ئەڵقەیم ڕۆبەرنامەی ڕۆژێکی تر تا بێگەشتن و یەک تر و کاتێکی تر بخواتانە سپێرم و خواتان لەگەڵ